Sura findi tuluriye. Yehusa ya klanju njejo. Dine wae nia urali manaya amura jamaya sama chinja kiljene isa roro chesiara. Daji isa chakere chaade muko gomna bilatu seru kesoko. Yehusa seru tuuma njudi shara karmo isa ro chadiro kuru nia. Tuwaje leje chungo liwile fia kuda urali manaya amuraro che tairo biu di kina. Kam biu nju bao wa sirinja kina yinu. Tiro, awi andia sasako. Nima aonum nonum, yara niya. Yehusa, wuli da fado ala yaro gipchie. Nada kolje leje kalanju kaskaro rodi ya kanu. Uraali manayaso, wuli da chapkiara niya. Amanjaro, baitimbal. Fado ala yaro. Fidu unjudi haram wuli buye nangarwera. Dajini angojani wuli deng chidi duramae chasue kaurila kusotowayero kyado. Adama nangaro kunkunde no nada chidi buye lang boja idi. Adagaima awa kamande kuren chi nevi irimiayang wuljina di wakaeno. Tie chungo liwila faku. Wuli duang jama Israelai taman kalanjung kasa chana edha ngwojani chidi durama edha kesuo. Kumande wursuna adhiga yi chinna. Isa fuu gomna bilatusen da jina duang gomna etiro nima wa mai Yahudia eduo chinitie kiworo. Isa e nima ulum wumayeno. Ama uraali manaya amuratia buruyera niya aima tairo kalaktigini. Daji bilatu setiro awa kadang burunjana da fani miwa chinetia kiworo. Ama isa aima tiro kalaktigini harugomna di chauro ajabkeno. Isa roshara karmwe kamdu. Chama nkuru ngusong sala adhlan gomna di adanju jigane. Kosoma fal jama charana da tayro salamji. Sa adan kosoma la jawro nooda meji chunju Barabas. Daji jama chapka darania bilatu se tayro wunduwa nairo salamjaya kia rao. Barabas sa ra isa kam tia almasiu la mboja ida. Awa nandilinja nangaro isa mukonjuro sirutke raro nojina. Ngema Bilatus kala kurinju sharayen napkada duwan kamunju kamla chuno de tiro bare kam jirema adro aima yiddimi kala tiyan kuk nasim na jawro bone yakana nangaro yeno. Ama urali manaya amura jamada chasake Barabasa tayro salamjuo isa roro chejoera. Koro gomna di wale tayro. Tayyindi anilang undunja nairo salamjaya ki rao chine tayye ki woro. Tiro Barabas yara. Bilatu se tayro ayile isa kam tia almasiulang boja idhiro yiddiki chine tayya ki woro. Tayy sammae kiskaro tia jane noera. Bilatu se ayro ayo ayye chido yenia chae baworo ko sapjani. Kiskaro tia jane noera. Bilatus suro lamar adien aimarakcha chidi wawe kalala nguji ero kiru nia ingi ngoje fuu nja muko nju tulje tairo bu kam adien muko ni bao. Naima aondo nunu yeno. Ama jama samae bunju kula andia kadu ndae ndaera. Daji Bilatus tairo Barabasa salamjeno. Ama sojianjuda chake isa kiruwalan jajariyara niya tia kaskaro jajaro mukonjaro kyoko. Sojia isa basardu. Daji sojia bilatu seri isa churo gomnariero chaade kuunja sojia sama fuunjun chapkera. Tia lingera niya kalu kime tiro lujaane. Areo kariye kile jani, kalanjuro gana jani, mukonju kumborombo ka kesa ko daji funjun tungorum jane tia rujane alanguro mai yahudiya yara koro lallali tiro tuwajane kada chamoe tilan kalanju babakira tiro rudu gana jane kerniya kalu kimeda linjane kaje munju chae da lujane tia kaskaro jaduro kesado isa kaskaro jadu taluna leje duan kam labla kuranne tunju simanna kala kliyara so jadi duno duno tia chasake kaska isa ya dan goje na tiro golgota tanidro lera golgota e mananjudi na buo kalae isa ro diben turonjun awala mirtani diada taro kedo amma chade kidan bunniya kinjaro wayno tia kaskaro jayara niya kaji munjun gojane wala wala chade katten jan dariyara daji nadan tia kuroro napkera kala kajin duduro allo aye wunju kalan ruwada da royera ti adma isa mai yahudiya yeduo gende u india tia roko jayera falli kumborom julan faldiye waylan julan am kamjana koje sadi tiro rudu gana jane kalanja kalak kalak jane tiro ap ni fado ala ya wurnime tiro kawu ya kuyen tandimidi inda kalanin moye ni tada ala ya kaskadin jimme jane wurari manaye malamba atauraya amura roko adai tiro rudu gana jane amanjaro am gadaya tikana amma rakce kalanji tumoi wao tima mai israilawu yeduwa kaskadin kirma majibcho tia kasadi ala mursajina to ala tia tirana kirma ma tia tumo tie wu tada alae tinna nangaro tani jeli ade ainin gende wu yindi tia roko jaja na die isa araraera karmo isai kausu kala dawo duwan duniyan ga tumje cilimba walje har sa ya ku kajire ro kyado sa ya ku kajire di isa ko dunaro sabce elwa elwa lamasa baktani yano manandidi alani alani airo wa kolsem amna dan da janadi ada afangera niya la anjai nabi iliya bojira sadman falja tigase leje soson goje diben chom chom bo lupchie chutulie karo lasie isaro saeno. Ama am gabtana die nda kolo nabi ilia ise tia chikaya ruyoera. Daji isa wale ko duno aro sapche ro kirumbo. Sa adhan juwa churo fado alayang dhana di samen tamea kala chidia naro kudero farak yindiro kargadang. Chidie loloeno. Kawai fafalgadara. Kauriyaye furumdane. Kami muminnae kada karmolan chiyara. Isa roaro chiye niya. Kaurilan chaluye birni tayi rongasaane. Nadang am kadaro fuleyadara. Kajaladi sojianjul isa kureje mada roko. Chidi loloje. Au wakajina keru niya. Karunja kamde chire maro ti tada alaye demayara. Kamo kadae kuruunin au ania lawarjai meji. Chidi galileng isa jaane bana jai. Choronja maram magdalaso. Maram yakuba isu wae yanjaso. Tadawa jabadie yanjaso e meji. Sitra isai. Duna kajiria nia gali ula kam arimatiae tunju isu kadu. Tiefu ura isai. Na Pilatus roleje kami isa yada tiro chadoro kioru niya Pilatus wada che kaminda tiro kaino. Daji isu leje kaminda ngoje loo mbata linne kakirje. Kauri njubuling turo kawiyang laji naduro chake sinaje. Chi kauri ziero kau kura tembalji leeno. Maram Magdala maram faldiae fu kauri yadhin napchana meji. Kawari guredu. yim dabbar de ko jinay wa jinan juwa wurari manaya farisa na bilatu sen chaptani tiro bara nimin jamba ma adi ron juwala ngao kawiya kuen roaro wolle ke tiki tinna da kalan tayyana adi nangara wade ye so jianum kawri da kawiya kuro gureja bare fura anju so isane kamin juda daljane ambo karmolan chijina uljanniro jamba darye di burwe da kojiyara bilatu seteiro sojia ngono leno jiri nonu wadaga iro kawri da gureja ayno daji kawri duro lejane kaw kurachi kawri duro tawa bakjani sojia da gadiro gnaera.